کله خبره دا ذکر کوي محمد الله بهاري عربي پداسه توجيه او تمهيد دي او اعتراض تا چه فراز صاحب مطالع ورد کړی دی مستی تفصیل دا عبارت دا چه لازم کا بیان دا او کا غیر بیان دا دوارا موجود دی دا تمهیدی خبر شوا لازم کا بیان دا او کا غیر بیان دا دوارا موجود دی یا از دل تمهیدی خبر نا باق صاحب مطالع اعتراض ورد کرے دا چه زاد لازم وجود نمانا لازم مطلقا موجود نبا کا بیان دا او کا غیر بیان دا ویلی که لازم موجود شیر لازم شیر تسلسول تسلسول خو باطل نو کیم شا چه مستلزم باطل لری آ باطل نو وجود لازم باطل نو صورت ازاغ دیار نکل که ده سوال جواب عرض محب لا بحاری پدا برا سرا چه وکل من هما توتو تمهید دو دوره سه اتیا اعتراض تا چه ده اتیا اعتراض صاحب مطالع ورد کرده نو تفصیل نیگه تمهیدی خبره ده چه لازم کا بینده او کا غیر بینده دوارا موجود دی و کل منهما هاری بدینه کا بینده او کا غیر بینده موجود دی و کل منهما هاری او بلازم بین او غیر بینده موجودن بی ضرورت موجود دی بداحتن خامخان داغا مثالا بدهی خبراتو زکر نمیر خبر لپس کنینی زنه دن شئینه لازم جواب تیوشی سر وینی و زنه لازم پټنا مړای یو شای چې کیسه خپل په پیری جدا شای سره لازم ده د سره بل سره خپل په پیری جدا سره لازم ده ای زړه ته مې دي خبرنه بعد صاحب مطالع اعتراض ورته کړی ده چې څه وجود ده لازم نه معنا ویني کله لازم وجود شي لازم شي تسلسل تسلسل خو باطل ده کوم شای چې مستلزم باطل لري آ باطل نو وجود ده لازم باطل آبا چې دې یو چې لازم وجود شي لکه انسان ملزم کا زاحق و سر لزم کا یا زوجیت اربعہ کی بھی جڑے اربعہ ملزم زوجیت لازم وچہ لازم ندا موجود وینے کا وجود دے لازم روشی چہ دا زوجیت تا ہے جیسے پشتنا دا راکہ چہ دا ملزم او دا لازم پر نیاز کے ملزم شتا کا نشتا مانس کے کا ملزم یا چہ نشتا دیکھو اصلے مدعا ختم شوا زکا لازم لازم پتے نشو ملزم زکا دا خونشی که دا لازم کلا وی کلا نی بلکه لزومو ما نی چار وقت سرائی دا خونشی که دا کلا در سرائی و کلا ندر در سرائی نو دا ملزوم او دا لازم پر میاند که زپشتنا دا نکشی ور تا وجود دا لازم بینه لزوم شتا که لزوم نشتا مانا مزدری ندو لزوم لکا دا حاصل و دا محصول پر میاند که مانا مزدری تدو حصول نو دا لازم و دا ملزوم پر میاند که لزوم شتا که لزوم نشتا دا پر میاند که تارین شتا که نشتا لازمی تارین شتا لزوم شتا که نشتا که یای چه نشتا دانه تایی چیزی زکر بیخو لازم لازم نشی ملزوم او که یای چه دا پر میاند که لزوم شتا ای دیده خبر اخو چیک شولا چه دا اربعا ملزوم بلا او زوجیت لازم بلا خوزد یا دا لزوم نگه چه دا کمی دا پر میاند که لزوم رغلای ده دا لزوم یه دی پر میاند که لازم وی دا لزوم خامه خمانه دا لزوم لازم وی میره که لزوم لازم نشی لزوم کلا کلا دن ختمه وی اوه لازم لازم پوتی شی مرزوم مرزوم پوتی شی نوی سه در دی که لزوم غا لازم و در زده اربعا سرا نو در اربعا سرا اول لازم چکو زوجیتا تو ام لازم چک شو اللزوم نو لزوم ام لازم که دویم لازم اللزوم لازم که چه کلا لزوم لازم شو میری زبا دقا لازم که بیا بشتنا که چه داغا دوام لازم نگه یه داغا دوام لازم که در باعت رو نگه بیا کمی نزبت بی لزوم آن لزوم بیا لازم بیره دا سره یه چه لزوم وارد شتا بیا دوام آنگه نشتا میره که آن لزوم لازم نشی بیا ملزوم ملزوم پوته نشی لازم ملزوم پوته نشی بیا و دریام لازم که روزی دا سو بیا سلوران که روزی حلوم مجرد و دا سوال تصفیه و ایتایی چه دایی ایی چه لازم وجود نشتا و ایتا بینی که آیر بینی که موجود شی تسلسل رسی تسلسل باتل کم شا چه مسلزم باتل روی آ باتل نو وجود دا لازم باتل لازم وجود وینی نشتا ایچی بینی که وجودی روالی لکه دا سی تفارت که چه زوجیت و اربعا ملزم زوجیت یا لازم دایی ایجی دا لازم نشتا که لازم روشی خامخای دا و دا ملزم کنیاد که لزومی ولکه لزوم ونه ونه به لزوم لزوم نشه لازم لازم نشه پته دا سونه ته چې دای وای لزوم دې په میان کې نشته چې واګین دا دای دی واګین تا نه چې لزوم دې په میان کې رو وای از د کی لزوم چې غلای نه دی په میان کې دا لزوم په خپل اعلی لزوم دی ولکه دا لزوم لازم نه کې خو بیا خو بیا لزوم لزوم نه پته کې ځکه چې لزوم چې څنګه کار ته خو بیا ورو ورو خلک شي نو لزوم په خپل اعلی لازم کې نو اول څه چې غاده سم په اله سره ضرورت لازم وو اس پر سی غادی سن پہلے سارا امان کے نسبت نو لزوم آلہ زم شو نو اول لازم دا اربعہ سارا زوجیت و دوام لازم دا اربعہ سارا دا لزوم شو دریان لازم کرو بسا دا لازم لزوم رو چا لازم جور کو اس یہ دیکھ لازم دا لزوم پر میرے کو بیا لزوم بھی آلہ زم بیا لازم بھی بیا دریان لازم کرو بسا بیا دریان لازم دا اربعہ سارا چا اربعہ ملزوم شا ایسے وہ دا اربعہ میرے کو بیا سنی لزوم لزوم بیا لازم دی کنی جو خوب ملزوم لزوم رو پتی کیجی لازم لازم رو پتی کیجی حالوم ماروشا تجرو زکاوی جرن و داخو تسلسل لے تسلسل باتل سی جی کم شاید مستدن تسلسل روی آباتل نو وجود دی لازم باتل ایسان روی جواب دے کری حسن دے جواب دے دارا ہے چنیش دلتا دا لازم موجود بیدی کبین بیتا غیر بیدی و کتلا تسلسل رو تاید آئی دا خیر داریشی دا تسلسل پا تسلسل شمیر ما بای ذکر دا تسلسل پر عمر اعتباری کے دائے اور تسلسل پر مانا کرو عمر غیر متناہیہ موجودہ بالفعل اور پر عمر اعتباری کے عمر غیر متناہی بالفعل نہ موجودی جی ذکر چھو عمر اعتباری کے تسلسل مانا دو وجود عمر غیر متناہیہ بالفعل اور پر عمر اعتباری کے وجود عمر غیر متناہیہ بالفعل بلکہ آگا ایک بار ذہن کو ہاں زہر پہ لگے واسو زہر کارشی او خپل کارشی نو ټول بلکل نا موجود دی چې تاسو په واده انده کده ټول دنیا ولا موجود کو نو په عمر اعتباری کې هغه اعتبار د ذهن ازلی چې زہر څه پر اعتبار ور کمیر روان دی روان دی چې واره زہر مرشي اعتبار ور خاطر شي نو ټول بلکل نا موجود دی سپته کولا استریو کو بیا کولا استریو کو نو کارو غیر دا شي کی زو ولوري واو نشه په دغه یو تراو او واو دا چې ان لزوم د لزوم د لزوم لزوم په نیاز کې غلط دی نه یوه وا الا کذا لزوم لازم نه کې خو یره د مورانګ شي اصل الملازمه چې ملزوم ملزوم نشي لازم لازم نشي نو چې لزوم نه لازم جوړ کو خو دا لازم ملزوم سره جوړ شو دا لازم نه راځي او دا لازم نه ملزوم په نیاز کې تر دې نه لزوم ا لزوم بیا لازم نه فیا تسلسل لزومات تسلسل په لزومات کې شي او دا کوم حال دی چې مستلزم محل لري یا محل و دا وجود دا لازم محال و حلو یعنی حل شک و جواب و جواب شک دا چه تسلسل درشی دا لزوم دا لازم بیرا چه انا لزوم من المعانی الاعتباری دا لزوم من معانی اعتباری انا پا اعتبار معتبر دیخ پل پا خرج کشتا خرج که خطلاش رینا دی یو اربعا دا و بل زوجیت تا تمام که لزوم خود عمر نزبتیان دا و کل عمر نزبتی عمر اعتباری دی عمر انتظاری تا یعنی بعد عمر اعتباري على دورة الزهر اعتبارك الانتزاعية الانتزاعية على دورة لطرفين ريشتر إلى سيدة أربعة وزوجيتي التي أغا عمر اعتباري انتزاعي ليس لها تحقق جي تحقق نشتا بخارج كي إلا في ذهن مدر پر ذهن كي خبا على اعتباري ورسر متبرا ورد ذهن الله بچه دارا کم شوال مدار داك تسلسل لنا بطل ذكا في تسلسل داك تسلسل بطل ذكا نبا شكر كينا ذكا تسلسل مرا دي وجود دو عمر غير متناهي بالفعل او فتح صورت كو وجود دو عمر غير متناهي بالفعل ذكا في داغه دې اعتبار د غلره چازین کار شي خو دې خپل کټ کیږي نو فایر کټ او کټ کیږي بل کټ اعلی اعتبار په ختمه ولې دې هغه اعتبار سره چازین اعتبار وایي خو دې یو سوال ورې دي چې دا څنګه خلک نفس الامریکي دی عبد العزيز داغه لزوم نه لزوم چې دا کوم تسلسل په لزومات کرو وایي یا دا نور عمر اعتباری یا نور عمر اعتباری زه راځم چې نفس الامریکي دی احکام ته جاری کوي نو بیا که دا عمر اعتباري نه وای خو نفس الامری ونه نه وای ته صحیح د احکام جری کول نه وای ته صحیح چې احکام ته جری کوي لکه راسته په تدبر کې وشي هغه نه جواب کو چې دا عمر اعتباري ته زید وخت ته دی یوه د ذات خصیت ته یوه د منشا دا لزوم چې ټول ته وخلې منشا کا اربعه وجود دي نو منشا کا موجود ده کله منشا له کده وته ته موجود نفس الامری وره بلې او کله ذات له کده وته بیا عمر اعتباری دی بیا احکام نفس الامری نه پیجاری کیجی نو چه چه نفس الامری بلی دی دای دی ذات تلی خاصره بلی دی دی دای دی منشاق اعتبار بلی دی نا عن ولنا منشاق را بی چاکیو دینا دیری جلک اربعه زوجیت و من باو آچه ندی دی متحقق و نصابیت آدی د چې سبب د عمره ته زعیه اعتبار یاده پر دې په خپل نه دی موجوده په خپل احکام نو سلام لري نه پیژن کیږي په اعتبار د ذات نه دی موجوده په اعتبار د ذات یې اعتبار یې لري منشا په اعتبار یو ځل کړه وجود منشا یې هو الحافظ دا چې کینه کې ده نفس امریه تل انتزاعیات د نفس الامری ګرځېدلې د انتزاعیات لپاره چې انتزاعیات څوک نفس الامری دی حافظ دې څوک شو منشا دغه نه بعد مختصره ولا جواب چې دا انتزاعیات د استعان دي چې دغه حافظ نفس الامریت ته برابر خبره ده چې دغه حافظ نفس د حافظ نفس الامریت ته انتزاعیات د پر هغه منشا ده بازار کې د منشا او الحافظ ده له نفس امریت الانتزاعیات د نفس الامری ګرځېدلې د عمر انتزاعیات لپاره چې برابر خبره ده عمر انتزاعیات متناهیه تر متناهی چې وروسته یې لکه دې یو راته شه ده زوجیت آخ چې روبسته چې طرف یې نه کوم تباره یا بل کې روبسته نه نشه او غیر متناهی ده غیر متناهی ده کثر اول شي چې څه پر ژوند دی په معنا ده لا تکفو عند حد مرتبه مرتبه له کله چې کوم په ترتیب روا استل چې اول دې تر باندې کوم روا زو جیت بیا لزوم بیا داس په ترتیب او غیر مرتبه نه غیر مرتبه داس پټه کې ټوټه ورو روبسته دا فقره اون جواب سوال لای سوال ورنی چې تاسو ته جواب ورکړو اعتراض وشار کې مطلب دا ورت کړو چې تسلسل اجرې او تسلسل باطل لای چې وجود لازم باطل لای تو جواب ورکړو چې نه تسلسل دروشي ځکه دا تسلسل په شاګه دی په عمر اعتبار یې کړه دا کټکړي په کټکړه دی اعتبار سره خو دا نه خدای مننه شو دا چې تسلسل دې سره جائز نه دی په عمر اعتبار کې هم زکاتول چې تاسو په خپل عمر ته باندې کې راځي او فایل کته او ډېر کې تعالی اعتبار کجې زه دا نه پاجا کو چې فایل کته او ډېر کې تعالی اعتبار دا ته خو دا ځات غو نه کوو دا به ته عبارت نه باندې ورشه راځي په عمر ته باندې کې زه تسلسل جائز نه ده زکه چې دلته نه پېږي دي شي زکه چې یو ورځ واکشي نو عمر موجوده د پیر نه راغله او دې نه منتشي نه هو مقدمه دی دی وته زیات چې تسلسل په عمر ته باندې کې محل نه ده التسلسل فيها ليس بمحال ودي التسلسل هي التسلسل فيها محال ما ترى ترى خبر النظر من ما شرط التسلسل فيها التسلسل في عمر اعتبارياك محال كزام جبا ودي ما تكون النظر من يريد التسلسل فيها التسلسل في عمر اعتبارياك ليس بمحال ده تناقض ده تناقض وده ترى ما في ورتر لو كانوا ترى غير هذا جوابك شي لو خبره كما هو التسلسل بذاك محال يعني التسلسل ما كان موجود ده تيكتو وچه کما من تکینو ولا که زیاده چه تسلسل فی علیسه بما خلا آسا بکر اجتماع بنا برا فی امرسی زکا چه تسلسل فی علیسه بما خلا آسا لباد و سلباتا کتاتا وجود موسو نو دل چه غریبی چه تسلسل پدا کنه دا ما خالا دا پخ چه رب که رب لائشی چه تسلسل که واقع شی فا امور اعتباری که لکتا چه یه زید و لیسه جا قائم ده دا پخ چه رب که رب چه زید وجود وی و پخ چه رب که رب چه زید لوری وی رنا چه زید وی دا که بیا بیا سا بکی دایشی چه زید اللی سا بکای من خلوص تو بی او پخ زرد که ایر ایر چه زید اللی ناری شوا چه زید اللی سا نزکا چه زیاد علی باقا کزا دا وجود موضوع نکو و دا دایشی ویدی دی چه تسلسل اللی سا سی متسلسل پا دیکن اللی سا بما خال ایده دا ما قولا که دا تسلسل شتانا بودی که شتانا پا عمر اعتبار یا که زکا دا اعتبار که متبر دی متبر چه کارشی خودی و کارشی مدا سا دیکن دی پچون اعتبار سا دیکن دی چه شتانا تسلسل صدیکا مدار په صدیکا نو په کومو دا دغه موږ د کله چې تاسو سره په پیاته تاسو په عمره ته بجای کله چې څنګه ده ما خال ساده کومه صدیکا دې نه صدیکا دې ساده موږ موضوع ته موضوع نشته موضوع ته کی باندې اته سرسل فيها دا تسرسل شتانا نو په دې ته باندې ځکه چې کله چې ځا سره په خپل سره دې ته کې دایشي چې موضوع وی په سره ته دې کې دایشي چې موضوع نو دا موضوع نشته په دې ته باندې صدیکا دې نو چې هغه مخته کلام سره مرافات نو راځي چې موږ تسلسل په عمره ته بجای کله اوه چنه به وکړ شوایو فتدبر سوچ کو وکړه تدبر کړه په څه تراز دی چې څو چې کله عمر اعتبار یاد هغه انتزاعیات ته عمر اعتبار یاد ځای بیا احکام ایجابی به جری ته حالان کې چې احکام ایجابی خو هغه شی نه مده جری کیږي چې نفس الامری او چې کی عمر اعتبار یې په باندې احکام ایجابی احکام ایجابی دا چې کې ځای مجبور په صورت کې وروړي حکم په طریقه دی ایجاب ورسره دیت کې لکه ته چې ویل چې اللزوم لازم یا اللزوم ينادي لا نقيز اللازم اللزوم نقيز اللازم اذا اللزوم تذكر ذات الشو لازم چې لزوم نقيز دي لازم دا مدافع مثال اللزوم ينافي التفارق لزوم ينافي منافيه التفارق بين اللزوم مبتدا ينافي التفارق خبر كجا مجبر حكم جبير غير اللزوم لكي لا لزوم كجا مجبر حكم جبير غير لكذا لزوم فقط عمر اعتبار يانا وين موجود نوع لذا احكام جبير تفدي كيجي جواب مختبوش شدولتا يو داير اوازين دفر مرشاد يو يدين زوابتي دا كم حكم جبير تشوائي دا كدا حكم جبير تشتاك دا تثبوت شوائي شدا فرع لثبوت مثبت لهم كأخير موجود لي اعتبارين ليني نفس الأمرين وده حكم جديد في اعتبار دي كثرة شوائد ده منشاة فرا وده ميجي موجود من جديد في اعتبار دي كما الله قال لك بأحكام جديد قراء وجود موضوع ضروري ده خوكا مطلقا سمانا كفخفلا موجود دي كمنشاة موجود دي دا عمر اعتبار يا كفخفلا موجود دي منشاة موجود دي في اعتبار كرا أحكام جديد صديق جي لأطراف دار كرا أحكام جديد خوتا تجاد وجود موضوع كو يبقى نفس الأمرين لا اعتبارين إلى أحكام الجميع ثبت الجواب شأحكام الجميع تتغير وجود موضوع كأعمد كموضوع بذات موجودة كفي اعتبار من شاء الله في اعتبار من شاء موجودة خاتمة مفهوم الكلي دا في آخر كرسيدة غير مفهوم الكلي تأي كلي من تكيوة تأي كلي لا تشاهدة غير بأن نشارك بحثة